kadın. Kendisini yermelerini işitince onlara davetçiler gönderdi. Dayalı döşeli yer sofra hazırladı. Geldiklerinde her birine birer bıçak verdi. "Çık karşılarına," dedi. Kadınlar onu görünce büyüklüğünü anladılar ve şaşkınlıklarından ellerini kestiler. "Allah için haşa! Bu insan değildir. Ancak yüce bir melektir," dediler.